Vânia bebe puște șan vânia. Sânia rolne paramit, le-aș mătrori. Sânia rolne paramit, le-aș mătrori. Păritam și dole cam, pun mă varon. Vori de vă pun mă varon. Motorci, ia voș paru, ia voș paru. Am venit și rășa halol palca, palca pami, ire vere palca pami. Halol, palca, palca, pa mi.